tú que sepas si macho. Día, este ni macho. Vemos o tema cato. Plan, precious. Ej, majmun, kam një banane shumë të mirë për ty. Maçoku po më ndjek për shëri. Shiko, një majmun i bukur dhe i vogël. Ej, majmun, merre këtë monedhën. Kujtove se do t'ja hidhje plakës greni, ha? E dia që në fillim që ishe ti. Po? Alo, shpërteli? Ju lutem, a mund të më dërgoni dikë për të marë çantat dhe zogun? Dhoma 158, po zonjë, me njëherë. Po? Kush është? Valigjet e tua, zonjë. Në regull, çantat janë pas derës. Shihemi tek holli. Mendoni se po bënaj maçoku atje? Ai maçok do vritet nëse nuk tregon kujdes. më duket se pas një maçok